यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 9 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम ऐसे चेतन है, जड़ है, सत है, असत है, जो नित्य निरंतर रहे वो सत, जो नाश हो जाए बदलता रहे वो असत, अथवा जिसका अभाव हो जाए वो असत। तो इस सत्य को प्राप्त करना है, जो कि नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, और नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है। नित्य निरंतर निवृत्त हुआ संसार, नित्य निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता, कभी ठहरता नहीं, इसका प्रवाह निरंतर जा रहा है। तो निरंतर निवृत्त होता है उनसे तो निवृत्त होना है, और तो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त क्या है? तो सत्य, सत्य का ही अभाव नहीं होता, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, और असत का भाव विद्यमान नहीं है। ना असत है, उस असत का होना पड़ा विद्यमान नहीं है, नित्य निरंतर जा रही है, खत्म ही खत्म होना है। सत का अभाव कभी नहीं होगा, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे नित्य निरंतर रहना वाला सत है, उसका अभाव है ही नहीं, और असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, वो असत ही है, सब जा रहा निरंतर निरंतर निवृत्त हो रहा है, जा रहा खत्म हो रहा है। तो नित्य निरंतर है उसको प्राप्त करना है, जो मौजूद है। आश्चर्य की बात है, जो मौजूद है उसको तो स्वीकार न करके, जो नित्य निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, उसको पसंद करते, यही बंधन है। आपके सामने कितनी अवस्थाएं चली गई थी, कितने समय चला गया, कितनी वस्तुएं चली गई थी, कितनी व्यक्तियों चली गई, कितना संसार चला गया, कितनी संसार की रश्मि चली गई, कितना चला गया सभी, उसी को रहना और रखना चाहते हैं। और जरा नित्य निरंतर मौजूद है, जिसका अभाव संभव ही नहीं है, उस प्राप्त परमात्मा से विमुख हो रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है ये। महाभारत में आश्चर्य आया है, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमंदेहम शेषास्तात् गच्छन्ति किमाश्चर्य परम। दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आदय जाते, रोजाना जम आदमी जा रहे हैं, मर रहे, एक दो मरा, तीन मरा, चार मर रहे हैं, और फिरता चाहते हैं, जब फिरता रह जाए, फिर मकान बन जाए, फिर जमीन हो जाए, फिर खजाना हो जाए, शरीर निरोग हो जाए, फिर बना रहे, जो वास्तव में हो रही उससे विरुद्ध इच्छा करते हैं और चाहते हैं सुख, कितनी विडंबना है। रहना चाहते हैं और जाने वाले को रहना चाहते हैं, तो सत वो है जिसमें कभी विकार हुआ नहीं, विकार है नहीं, विकार होगा नहीं, विकार संभव नहीं। उसी सत्य से ही ये संसार सत्य दिखता है। जासु सत्य तत्व जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। इसकी सत्यता से ये जड़ माया भास सत्य इव, सत्य की तरह दिखती है जो दिखती है ये, और जो दिखती है वो प्रत्येक क्षण बदलती है। देख रहा है वो बदल रहा है, देख रहा है जिस नचा से वो बदल रहा है, और देखने वाला अभिमान भी बदल रहा है। दृष्टा दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी कहते हैं, उसमें देखने वाला जो देखना संज्ञा है वो भी नित्य नहीं है, क्योंकि वो दृश्य के अधीन है। दृश्य जब नहीं रहेगा तो देखने वाला देखना क्या रहेगा। देखने वाला स्वरूप से नित्य होते हुए देखने वाला नहीं है, वो स्वयं प्रकाश और स्वरूप प्रकाश करने वाला है। देखने वाला नहीं है वो भी नहीं है, देखने वाला भी झूठा है, दृश्य भी झूठा है, देखना भी झूठा है, सब असत्य है, ये सब मिट रहा है। उसमें देखने वाला स्थिर हो, देखने वाला स्थिर कैसे है, देखने वाला संज्ञा दृश्य होने से है, पराधीन है, देखने वाला साधन नहीं है। जो प्रकाश स्वरूप है स्वयं और सबको प्रकाशित करता है वो देते रहता है। और दृश्य और दर्शन और दृष्टा ही जा रहा है, नित्य निरंतर बदल रहा है। पर इसमें जो आद्य अधिष्ठान है, आधार है, आश्रय है, सबको सत्ता स्फूर्ति देता है, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं जा रहा है, वो है जो का तुम विद्यमान है, कभी उसका अभाव हुआ नहीं, अभाव है नहीं, अभाव होगा नहीं। असुता भाव है न विद्यते, उसका भाव है ही नहीं, उसको सत कहता है। लक्षण ये रहते ते काल अबाध्य तुम सत्यत्म मानो, तेन काल में जिसकी बाधा न होती हो वो सत्य है। ये परिभाषा ही बढ़िया नहीं है। तीन काल की सत्ता लेकर काल से माना हुआ, काल से नापा हुआ सत्य सत्य नहीं है। काल का भी प्रकाशक है, काल का भी काल है, वो सत्य है। ब्रह्म अगन तन बीच गए मत कर काले कोय, उलट काल को खाते हया गुरु होय। काल सबको खाता है, वो सत्य काल को भी खा जाता है। काल से सत्य का नाप नहीं होता, सत्य काल का प्रकाशक है, नाशक नहीं पर नाश हो जाता है काल का। काल बदलता ही रहता है, सत्य बदलता नहीं है। सत्य है वो देश काल वस्तु आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत प्रकाशक है, उसको सत्ता स्फूर्ति देता है, सत्ता देता है, स्फूर्ति देता है, चैतन्यता देता है। असत्य की सत्ता सत्य के ही आश्रित है, जड़ की सत्ता चेतन के ही आदेश है, और दुख की सत्ता भी सत्य के ही आश्रित है, नित्य आनंद के ही आश्रित है। ये है नहीं किंतु दिखता है, जैसे मृग तृष्णा का जड़ दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, वृक्ष दिखते हैं, हरिण आदि खड़े तो दिखते हैं, माने इतने इतने पानी में ऐसा दिख है, और वृक्ष है उसकी छाया है वो तरंगा में जो यहाँ हलती हुई दिखे, जैसे पानी हिलता है तरंगा होती है, इस तरह से वृक्ष की छाया भी हिलती है, हरिण खड़ा है उसकी छाया भी हिलती है, जैसे पानी का तरंग उठे ऐसे। पर ज्यादा देखे तो बिल्कुल सूखा है, घाम तप रहा है, सूरज की किरण तेजी से पड़ रही है, वो दिख रहा है, दिख रहा है जड़ है तपत, ऐसे दिखता है सुख है महादुख संताप संसार के त्यागते ही सुख हो जाता है। त्याग से सुख इसमें कहना ही क्या है, संसार को भूलने से सुख हो जाता है। कितना ही शोक हो भूल जाते हैं तो दुख मिट जाता है, नींद आ जाती है, शांति आ जाती है, विमुख हो जाते हैं तो सुख मिलता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सब मनुष्यों का, अनुभव आदि नहीं करते, उसका भी ख्याल ही नहीं करते। बड़ी आश्चर्य की बात, जो सत्य नित्य है सदा मौजूद है सबके लिए, नित्य निरंतर मौजूद है, प्रत्यक्ष मौजूद है, उसको सत्य कहते हैं। उसका अभाव कभी होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असत का सत्ता नहीं है और सत्ता अभाव है, सत्य का अभाव नहीं होता कभी। वो ज्यों का त्यों परिभूत है, अपरिवर्तनशील है। ये असत्य को भी सत्ता सत्य से मिलती है, इसे है करा है ना, इस संसार का है पर नहीं है, इधर जो सत्य तत्व है उसका है करा है, दिखता है इसमें। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी की सत्ता से सांप दिखता है, रस्सी में वो तो सांप दिखेगा ही नहीं। सूर्य की किरण से जो दिखता है किरण नहीं वो दिखेगा ही नहीं। सपना भी सुपन दृष्टा देखता तब दिखता है, सुपन दिखेगा ही नहीं। आपका मनोराज दिखता है तो आप खुद मनोराज करते हो, तो मनोराज दिखता है कहाँ। अभी मन से आप हरिद्वार को देखो, वो प्लेटफॉर्म दिखता, घंटा घर है, जल बह रहा है, मछलियां है, स्नान कर रहे हैं। आपका मन ही जल बना है, मन ही पत्थर बना है, मन ही घंटाघर बना है, मन ही यात्री बने हैं, उसे मन छोड़ा कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संकट एक ओम हो गया, फिर वो चले मिट जाएगा। ऐसी बात है, तो सत्य वो है जो निरंतर रहता है, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, चित्त अलग नहीं है। सत्य चित्त आनंद तीन नहीं है, सत्य है वो ही चित्त है, जो चित्त है वही आनंद है, जो आनंद है वही सत्य है, आनंद है वही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है जो सत्य कहते हैं, ज्ञान स्वरूप में कोई विक्षेप नहीं, विश्वास है, आनंद करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो पूर्ण है, आनंद है, कोई कमी नहीं, कंचित मात्र विकार नहीं है, उसको सत्य धार्मिक परमात्मा को कहते हैं। ये जीव का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, अमल है मल रहित है, चेतन जल नहीं है। सो माया बस भय ऊसाई बनो की मरकट की नाई, तोता और मरकट से फंस गया मन गया। सत्य है, नित्य है, आनंद रूप है, आनंद रूप होने से ही इसी आनंद की इच्छा है। बड़ी आश्चर्य बात है, सत्य होने से ही जीने की इच्छा है, चेतन होने से जानने की इच्छा है, आश्चर्य बात है ये। सत्य है जीने की इच्छा है, चेतन है और समझने की इच्छा है, आनंद है सुख की इच्छा है, ये क्या है। असत्य को लेकर असत्य को सत्य बनाना चाहता है, ये जीने की इच्छा है। असत्य को सत्य बनाना सत्य बनाना चाहता है, इसमें जीने की इच्छा है। तो मर तो सकता नहीं और शरीर रह सकता नहीं, उस शरीर साथ एक रख करके शरीर को नित्य रखना चाहता है, और शरीर प्रति क्षण जा रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर जाता न हो, बहता न हो, और शरीर को लेकर जीना चाहता है, क्योंकि स्वयं मरता नहीं, इस वजह से मरना बुरा लगता है। तो मरण धर्म नहीं है, मरण इसका धर्म नहीं है। शरीर मरण धर्म है, उसको नित्य रखना चाहता है। अरे स्वयं चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, पर जड़ को पकड़ लिया, इस वास्ते ज्ञान की जरूरत समझता है, समझने की तत्व को जानने की इच्छा होती है, और जड़ता जड़ पकड़े पकड़े ही चेतन को जाना चाहता है, असत को पकड़े पकड़े ही निरंतर रहना चाहता है, दुख को पकड़े पकड़े ही आनंद चाहता है। संत लोग दृष्टांत देते हैं कि एक मिश्री के पार पर रहने वाली चींटी कीड़ी, एक नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी, फिर दो शेर का ढेला हो तो चींटी के लिए बड़ा भारी पहाड़ है, तो उन दोनों में रहने वाली दो चींटी है। मिश्री के पहाड़ वाले गई, उस नमक के लिए उसने कहा, भैया तुम क्या करती हो, ये तो नमक है, वो हमारे यहाँ मीठा है। वो कहती इससे बढ़िया, अरे बढ़िया घटिया गया, ये तो नमक सफा करवा, इससे बढ़िया घटिया तो तुम वो दोनों मीठी हो, इससे विलक्षण मीठा है। तो भी ऐसे तो देखा, हम भी देखेंगे, फिर चलो हमारे साथ। मिश्री में गई, मिश्री पेड़ में प्रति दो कैसा मीठा है, तो बोली नहीं, तो बोल कैसा मीठा है, कि सच्ची बात कहो, सच्ची कहनी है कि वैसा को वैसा स्वाद है, जैसा वहां था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, फर्क कैसे नहीं है, देख तू कितना मिठास है इसमें, कैसा ऐसा मेरे को तो नहीं मालूम हुआ। देखा भाई पापिया है, ऐसी मिश्री मीठी नहीं, देखा तो नमक भरा हुआ से मुंह लेना, उसके मुख में नमक की डेरी दे रही, कि यहां से चली जाऊं तो खाना मिलेगा कि नहीं, इस वास्ते नमक की डेरी दे रही मुंह में, तो वैसे ही स्वाद आता है, वैसा तो वैसे ही है नमक, नमक निकाला उसकी मुंह में, अब देख तो वहां हो गई हो गई, तो बोल पाता देख कैसा है, ऐसा रस आया तो बस बोलने नहीं सोता, अब तो बस हो गई। ऐसे सत्संगी लोग सत्संग में जाते हैं, अपने घर वाला नमक मुंह में लेकर जाते हैं, तो क्या है तुम्हारे स्त्री पुत्र है, मेरे पति पुत्र है, मेरे इतना मान आदर है, हमारे व्यवहार में हमारी इज्जत है, इनको पकड़े ही जाते हैं सत्संग करते, ठीक है सर बहुत अच्छा हमने आज ठीक है, अरे ठीक है कितना आनंद है, क्या कह अब पकड़ी हो नमक, आनंद कहाँ है, थोड़ी बहुत आ जाए हवा तो मैं देख भाई थोड़ा सा हमेशा आया था, पर वो पकड़ छोड़ते, पकड़ करके मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं कुटुंब वाला हूं, मैं पकड़े हुआ, वो पकड़ा पकड़ा ही सत्संग करता है। अब कैसे हो सकता, पहले बता दे थोड़ी तुम निहाल हो जा, पर बह के छोड़ दिया तो मर जाएंगे हम, तो रहेंगे ही नहीं, कैसे जीवेंगे, क्या करेंगे, पर बैठ जो भी बात मर जाएगी। इस असत्य को नहीं, असत्य को जो असत्य झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी है, उसको छोड़ा नहीं चाहते। गोसा नारायण ने लिखा है, क्या लिखा है, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र का मन मछली बना हुआ है, अब पाप छोड़ जाए तो मर जाओगे, मछली को पानी से आग ही करे तो मर जाओ, ऐसे ही क्या पाप छोड़ जाए, हो पाप छोड़ जाए तो मर जाओगे, अंध नहीं करेगा फिर तो कुछ नहीं, हम तो मर ही जाएंगे, झूठ गबट बेईमानी से चलता हमारा काम तो मर जाएगा ना। पानी को मुझे कैसे छोड़े, तो झूठ गबट बेईमानी ठगी धोखेबाजी वो तो कहते ये ही है जीवन, ये छूट जाएगा तो मर जाएगा, झूठ कपट नहीं करेंगे, चार दिशा हो गई, रोटी नहीं मिलेगी, तो रोटी नहीं मिले तो क्या नर्स हो जाएगा, है क्या को मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाते नहीं मरोगे, रोटी खाते तो नहीं मरते हैं, पर पाप का इतना महत्व है उसे छोड़ नहीं सकते। कहते हैं कहते हैं इनको मुफ्त में रोटी मिलती है, बातें बनाते हैं, और बहुतों की ऐसी जची हुई बात है पक्की, हमने सुनी है बात कि पैसा कोई छोड़ ही नहीं सकता, पैसा छोड़ क्या कैसे जिएगा बैठे, सच्ची नहीं बात, झूठ कपट छोड़ने से नहीं चलता काम। आजकल का जमाना है झूठ को छोड़ के मर जाएगा, अब ऐसा जीवन का आधार जिसको मान लिया, अब वो झूठ का कपट कैसे छूटे, वह बेईमानी कैसे छोड़ता, जीवन का आधार आपसे दे दिया, अब सत्य की प्राप्ति कैसे हो, असत्य को ही जीवन मान लिया, बिना असत्य भाषण के बिना असत्य वस्तु के जी नहीं सकते, झूठ कपट बेईमानी के बिना जी नहीं सकते। इतनी बात नहीं है, एक बात विलक्षण है, मैं देखता हूं चरण छू लेना, चरण नीचे चरण है तो टेढ़ी ले लेना, छाने ले लेना, जबरदस्ती लेना, कल्याण हो जाएगा। झूठ कपट करते हुए भगवान के संतों के साथ भी धोखा देकर डरता है मुक्ति, चोरी से दंड होता है, कह देता हूं वह सुंदर ने चोरी से धन मिलता है ना, चोरी से मुक्ति मिल जाएगी, छाने से पहले हाथ लगा दो, जबरदस्त पहले हाथ लगा दो, कल्याण हो जाएगा। इतनी असत्य के ऊपर निष्ठा हो गई है, दृढ़ निष्ठा बन गई उसकी पक्की, ये झूठ कपट से ही कल्याण होता है, आपसे आता है बेईमानी से कल्याण हो जाएगा, धोखेबाजी से कल्याण हो जाएगा, धोखेबाजी कल्याण करने वाले परंतु दिखता है पैसा मिलता है, परंतु दिखता प्रत्यक्ष ये असत्य ऐसा, असत्य के ज्ञान से सत्य का ज्ञान होता है और सत्य के ज्ञान से असत्य का ज्ञान होता है, परंतु वो इतना बढ़िया नहीं है, समझे, असत्य के ज्ञान से सत्य का ज्ञान होता है वो बढ़िया होता है, और सत्य के ज्ञान से असत्य का ज्ञान बढ़िया नहीं होता। असत्य के ज्ञान से सत्य स्वतः सिद्ध रहता, और सत्य का ज्ञान करते हो तो असत्य मिलाकर ज्ञान करते हो, शुद्ध सत्य का ज्ञान होता ही नहीं, तो सत्य ज्ञान है वो होता क्या है, होता तो असत्य है, जो पैदा होता है वह असत्य पैदा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार के साथ रहकर संसार का ज्ञान नहीं कर सकते, और परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा ज्ञान नहीं कर सकते, दोनों दूर करीत है। संसार का ज्ञान तो संसार से अलग हो जब होगा, सत्य का ज्ञान सत्य से अभिन्न हो तब होगा, शंका है कोई, बोलो शंका करो, संसार में मिले रहकर संसार ज्ञान नहीं कर सकता। हमारे बाद में क्या लगती है, असत्य वो नमकी डली छोड़ते नहीं है, मिठा रहना चाहते, नारायण नारायण नारायण।